पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, सत्रहवें कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। आत्मा भई इदमग्रे आशीत एक एव शो काम माने अज्ञानी जीव की यह चर्चा है, माने पत्नी आदि के पूर्व अवस्था है, केवल अकेला ही व्यक्ति था वो एक एव। आत्मा माने कार्यकर्ण संगात है, एक ब्रह्मचारी रूप के शरीर है, वो ब्रह्मचारी अवस्था के स्वरूप है, वही आत्मा शब्द करता है। उसने कामना की जाया में श्याद अथा प्रजा ये पत्नी हो जाए, इच्छा करी पत्नी की, क्यों मैं ही पुत्र रूप से पैदा हो जाऊं। अथा प्रजा ये प्रजा ये तो नहीं प्रजा ये उत्तम पुरुष का ही पत्र, मैं ही उत्पन्न हो जाऊं पुत्र रूप से, क्यों कर्म अधूरा कर्म है पूरा करने के लिए। और वित्तम में स्यात अथ वित्तम में स्यात धन हो जाए, दो प्रकार का धन मेरे पास हो जाए, लौकिक धन और दैव संपत्ति, दो धन बार बार दो धन, लौकिक धन गो आदि, गो के दुग्ध आदि की आवश्यकता होती है कर्म करने के लिए, और कर्म के साथ साथ उपासना की आवश्यकता है, उपासना भी साथ में होना चाहिए, ऐसी उपासना कर्मांग अपवद्ध उपासना है। तो ये दो प्रकार की संपत्ति भी मेरे पास हो जाए, अतः कर्म कर भी या उसके बाद अंत में कर्म करूं, कर्म करके क्या होगा, ये जो पांच ऋण मेरे ऊपर लगा हुआ है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण और भूत ऋण, इन ऋणों से मुक्त होकर के मैं परलोक को प्राप्त हो जाऊं, ये ऐसी इच्छा करता है अज्ञानी जीव, यही है यहां ठीक है। तद किम नित्य नैमित्तिक कर्मणाम एवं अनुष्ठानम नित्य, वो कर्म कौन सा कर्म है, केवल नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान अथा कर्म कुर भी ये कहा हुआ है उसने, मैं कर्म करूं इन साधनों से, पांच साधन से कर्म करूं, चार साधन से पत्नी पुत्र दो प्रकार के भी, चार साधन से मैं कर्म करूं ऐसा। तो तद किम वो कर्म कौन है, तत्पन कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म नाम एवं अनुष्ठानम, क्या नित्य नैमित्तिक कर्म का ही अनुष्ठान है वो, कहते नहीं न इत्या कर, नहीं नहीं काम्यानि च वासव का काम्य कर्म भी करूं ऐसा मानता है, क्यों फल भी चाहता है आगे, काम्यानि च पुत्र वित्त स्वर्ग आदि साधनानि, काम्य कर्म होते हैं ना नित्य कर्म, पुत्र वित्त स्वर्ग के साधन होते नहीं है, तो ये जो काम्य कर्म पुत्र वित्त स्वर्ग आदि साधनानी, जो पुत्र और वित्त और स्वर्ग आदि साधन है काम्य कर्म, पुत्र और वित्त से सिद्ध होते हैं ये कर्म, स्वर्ग आदि साधनानी ये तावाम स्वर्ग आदि के साधन काम्य कर्म होते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं होते, तो काम्य कर्म भी चाहिए मुझे, ये तावाम भाई काम आ गया, इतना ही तो काम है, इच्छा इतनी है बस, यही इच्छा है, इच्छा का स्वरूप इतना ही काम है। दो नंबर की टिप्पणी है, तीन नंबर की अभिलाष काम माने अभिलाष मन की इच्छा विशेष है, इच्छा है वो, एतावत विषय परिचिन्न बस इतने विषयों में परिचय घेरी हुई इच्छा, इतना ही चाहता है, साधन चाहता है और साध्य चाहता है, साध्य साधन दो में यही काम है बस, माने पुत्र साध्य कर्म साध्य उपासना साध्य तीन लोक हैं, इसलोक स्वर्गलोक और देव ब्रह्मलोक साध्य में है और ये साधन में है, यही चाहता है अज्ञानी जीव, मुक्ति नहीं चाहता, ये है एतावत विषय परिचिन्न इत्यर्थ, इतने विषय में घेरी हुई इच्छा, इतने विषय है उसकी, साधन की इच्छा और साध्य की इच्छा दो ही इच्छा है, साधन और साध्य दो ही चाहता है, तीन या साधन है चार साधनों से काम करेगा और साध्य हो जाएगा इस लोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक। एतावान ये भी कामतव्य विषय हो, यही है बस साध्य साधन दो ही है, इतना ही है कामयितव्य विषय, जो चाहना होती है हमारी इसी में होती है अज्ञानी भी काम। एतावान ये वही कामयितव्य विषय, कामयितव्य मानी इच्छा का विषय इतना ही है बस, साधन की इच्छा और साध्य की इच्छा दो ही इच्छा है कामयितव्य विषय कहा। यदुत जाया पुत्र वित्त कर्माणी, यही है जाया पुत्र वित्त कर्म से होने वाले जो है ना कर्म, इसे साध्य साधन लक्ष्य ऐसा, ये साधन स्वरूप ऐसा है इच्छा है ये जाया पुत्र वित्त कर्म, कर्म करने की इच्छा हो रही है, इच्छा कौन सी है साधन स्वरूप इच्छा है ये साधन की इच्छा है। टिप्पणियां चार पांच की, चार में कहा भाव व्युत्पन्नम काम शब्द अभिलाषार्थे व्याख्याय, कर्म व्युत्पन्नम तम अभिलाषितार्थे व्याख्याति एतावान। कहते हैं काम शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की, पहले पहले भाव अर्थ में किया काम्यते इति काम, जो इच्छा होती है ना उसी को काम कहा। दूसरी बार काम्यन्ते इति काम, इच्छा का विषय को काम कहा। दूसरी बार कर्म व्युत्पत्ति लिया, विषय लेते समय कर्म, कर्म में घाय प्रत्यय कम धातु से घाय प्रत्यय वो दिखाना है, और साधन के लिए इसमें लेना है इच्छा, भाव अर्थ में लेना इच्छा का स्वरूप का समय कहते हैं। भाव व्युत्पन्नम काम शब्दम अभिलाषार्थे व्याख्या, काम शब्द का इच्छा होती है भाव, यही है काम में थे काम इच्छा, इच्छा को ही काम कहा जाता है, भाव अर्थ में किया वो व्याख्या है। कर्म व्युत्पन्नम तम अभिलषितार्थे व्याख्या थी एतावान एव ही। अब कर्म व्युत्पत्ति करेंगे काम्यंत काम है, जिसकी इच्छा होती है वो काम है, विषय को काम कहा, साधन और साध्य दोनों काम है, ये विषय में आएंगे। भाव में केवल इच्छा काम शब्द कर्म, और कर्म में कर्म पर साध्य साधन दो, काम का विषय इच्छा का विषय। पांच का साधन विषय ये कहा, साधन लक्षण ऐसा हमारे साधन विषय ऐसा यही है, क्या है जाया पुत्र वित्त कर्माणी, ये साधन है, ये साधन से साध्य को चाहता है आगे, ये तो साधन कोटि में है, पत्नी है पुत्र है दो प्रकार की वित्त है और कर्म है, ये साधन है, ये साधन ऐसा है, ये कहा ऐसा हमारे काम शब्द से कहा था उसी ऐसा कहा। लोकाश त्रय और फल, इनके फल तीन लोक होगा, इस लोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, यही है क्योंकि पुत्रेण अयम लोको जय्य नान्यन कर्मणा, कर्मणा नान्यन कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक ऐसा कहा हुआ है, कर्मणा पितृलोक पर स्वर्गलोक, यही है लोकाश त्रयो हो मनुष्य लोक पितृलोको देवलोको। इसका फल एक कर्म के साधन तो यही है जाया पुत्र वित्त कर्म, यह है साधन हमारे पास अज्ञानी के पास, यही साधन होता है। और फल क्या है जैसी उसकी इच्छा क्या चाहता है, वो तीन लोक है लोकाश त्रयो तीन लोक मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक फलभूत, ये फलभूत ऐसा है साध्य की ऐसा है, ये इस साधन से इसको चाहिए। लोकाश्चव छह की टिप्पणी में कहा साधने साधन शराम प्रदर्श्य साध्य शराम प्रदर्श्य, साधना ऐसा की प्रदर्शन कर दिया, जाया पुत्र वित्त कर्म ये साधन की इच्छा, ये पत्नी हो जाए पुत्र रूप से पैदा हो जाओ फिर दो प्रकार के धन हो जाए तो फिर भाई कर्म करो, ये साधन संबंधी है। अब फल फल ही सड़ा बताते हैं, फल संबंधी इच्छा यही है, फल संबंधी इच्छा कहा ये दिखाते हैं, कहा साधन सड़ा ये कहा लोकास्त त्रयो यही है फल, तीन लोक है फल मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक इति फलभूत साधनेशाया फलभूत, पूर्वोक्त जो साधन साधन ऐसा है इच्छा है उसके फलभूत लोक है, ये सब फल फल ऐसा है, फल संबंधी ऐसा है तीनों लोक फल की इच्छा। तदर्था ही जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षण साधेषण, वो लोक के लिए होता है, फल प्राप्ति के लिए, फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा की जननी होती है, फलेच्छा फल की इच्छा होती तो साधन में लग जाता है, साधन करने की इच्छा होती है फले साध्य साध्य की जो इच्छा होगी वो साधन की इच्छा करवाएगी। भोजन करने की इच्छा होगी तो भोजन बनाने की इच्छा होती है। साध्य क्षणा जो है साधन क्षणा के जननी है, ठीक है। तदर्थ आई उसी फल के लिए ही तो है, साध्य साध्य के लिए तो है ये साधन जो मन जाया में से आते आदि साधन किसके फल के लिए। तदर्थ आई जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षण साधन साधन क्षणा उसी के लिए है, फल के लिए है, फल क्षणा के लिए है। एक नंबर की में कहा तदर्थत्व मन तदात्मिका एवं फलात्मिका एवं वो फलात्मिका है वो ऐसा साध्य ऐसा ही है। साधन ऐसा जो है फल के लिए है, यदि फल की इच्छा नहीं है तो साधन नहीं करेगा, तो साधन की इच्छा होगी नहीं। एक तस्मात सा एव एका ऐसा है तो एक ही ऐसा है, वह इच्छा एक ही है या लोकेशा जो लोकेश एक ही इच्छा है लोकेशा ही है। क्यों? लोक चाहता है इसलिए साधन चाहता है, मुख्य रूप से लोक ही है वो इच्छा, एक ही इच्छा है, साध्य ही है, साध्य की इच्छा है लोकेशा। सा एका एव सती है तो एक ही ऐसा है, दो नहीं है ऐसा, एक ही है। साध्य के लिए तो साधन करता है ना, साधन की इच्छा तो मजबूरी में करना इच्छा होती है, क्यों? फल चाह रहा है इसलिए होती है, एक ही ऐसा है साध्य को चाहना। सा एका एव सती एक होती हुई ऐसा साधनापेक्षा द्विधा साधन की अपेक्षा करके दो प्रकार कही जाती है, साधन ऐसा और फल ऐसा साध्य दो प्रकार बोला है तो एक ही है साध्य ऐसा एक ही है वो दो नहीं। क्यों? साध्य के लिए साधन कर इच्छा होनी है, एक ही होते हुए भी साधन की अपेक्षा ऐसा की अपेक्षा से साधन की अपेक्षा से द्विधा दो प्रकार कही जाती है ऐसा मुख्य ऐसा एक ही है साध्य ऐसा ही है। तस्मात दो नंबर की बड़े कहा साधन क्षणा या फल क्षणात्मकत्वात जो साधन क्षणा है ना साधन की इच्छा वो फल फल इच्छा स्वरूप फल इच्छा स्वरूप ही है वो मुख्य है। फल की इच्छा होती है इसलिए साधन की इच्छा होती है तो साधन की इच्छा जो है परिवसान कहां होती है फल की इच्छा में एक ही है वो एक लोकेश सा एका एवं सति साधनापेक्षा द्विधा कहा था। तीन नंबर में कहते हैं साधनापेक्षा साध्यत्वाद एव क्यों वो जो फल है ना साध्य है तो साधन की अपेक्षा करेगा वो एक सीधा सीधा साध्य बनेगा नहीं साध्यत्वादेव फल ऐसा साध्य होने से ही फल जो है साध्य होने से साधन बद्धत्व ना साधन के साथ बना हुआ होता है फल साधन नहीं करे तो फल नहीं मिलना है साध्य होने से साधन की अपेक्षा रखेगा वो बद्धत्व तत् अतिरिक्त अयोगा साधन की अपेक्षा वो उसके स्वरूप ही नहीं निकलेगा कि इसका फल के साध्य के तावत आक्षिप्त कहते उसके कारण उसके आक्षिप्त है साधन शरण फल शरण के कारण ये आक्षिप्त है कौन साधन शरण और साधन शरण भी जो साधन शरण है ना वो भी फल के साथ संबंधित है वो साधन शरण भी साध्य बद्धत्वात यदि साध्य नहीं है तो साधन किसकी साध्य के साथ बनी हुई होती है वो भी साधन शरण भी जैसे साध्य शरण साधन के साथ साध्य जो है साधन के साथ बना हुआ होता है इस प्रकार साधन भी साध्य के साथ बना हुआ है यदि साध्य नहीं है तो साधन किसके लिए अपेक्षित है उसको भी साध्य क्षण भी साध्य बद्धत्वाद वो भी साध्य साथ में ये भी बदा हुआ है साधन क्षण भी बधी हुई है आक्षिप्त साध्य साधन क्षण के द्वारा साध्य जो है आक्षिप्त हो जाती है साध्य आक्षिप्त होता है साध्य यदि साध्य रहे तो साधन किसकी अतो अभिहित इसलिए दो कहा साधन है अभिहित साधन है दो साध कहे गए साधन में साध्यम अर्थात अभितम साध्य कह दिया गया मान लो इसमें साधन को बता दिया तो साध्य कह दिया समझो यद्यपि यहां साध्य की चर्चा नहीं की यहां अभी इस खंडिका में साध्य की चर्चा नहीं है केवल साधन को बताने के बाद में एतावत एकामा बोल दिया है एतावत ही एकामा बोला हुआ है एतावान इति उभय अनुद्य एतावान शब्द के द्वारा दोनों लेना है यहां केवल साधन ही बताया हुआ है किंतु साधन जो होता है साध्य के लिए होता है और साध्य एक ही ऐसा होती है साध्य की ऐसा मानी जाती है किंतु साध्य साधन के बिना होना नहीं है इसलिए साधन भी उसमें आक्षिप्त होकर के आ जाना है और साधन भी साध्य के बिना होना नहीं है क्योंकि साध्य नहीं है तो साधन किसके लिए करेगा, वो भी साधन के द्वारा साध्य आक्षिप्त है, इसलिए इसे दो कहा यहां, किंतु है एक ही ऐसा है, साध्य शनाई है वो एक। एतावान यदि उभयम अनुद्य, एतावान शब्द से दोनों को लिया, केवल यहां पर कंडिका में साधन मात्र को बताया, साधन बताने के बाद में बता दिया एतावान भी, एतावान एव काम ऐसा बोला हुआ है, साध्य की चर्चा की नहीं, किंतु साधन की चर्चा होने से साध्य आक्षिप्त होकर के आ जाता है, ये काम अनुद्य। तस्य काम शब्देन अनर्थत्वम उक्तम, एतावान भाई काम, काम शब्द के द्वारा क्या कहा उसको, ये अनर्थ है, ये इच्छा जो है अनर्थ है, अनर्थिका है, संसार में घसीटने वाली है। अगर इच्छा न होती, अकेला था शुरू में, अकेला था वो, इच्छा हो गई, अब दुनिया भर के कर्म करेगा और आगे फिर फल भोगेगा, फिर कर्म करेगा, संसार चक्र में उड़ेगा। काम शब्द है ना अनर्थत्व भूतम, और काम एतावन भाई काम, काम शब्द कहा उसके द्वारा अनर्थ बताया इसको। गुणाभिसंधि, ये छिपी हुई बातें हैं, ये सब हम कहा आगे भाष्य में कहते हैं आगे। अतो अवधारयिष्यति, श्रुति आगे अवधारण करेगी तृतीय अध्याय में, अवधारयिष्यति उभे ही एते एषणे एव इति, ये दोनों ही एषणाई है, चाहे साधन ऐसा हो चाहे साध्य ऐसा हो, ये दोनों ही ऐसा, ये काम ही है, ये बस इच्छा ही है, एक इच्छा है, एक कहा आगे तृतीय अध्याय में और चतुर्थ अध्याय में, ये शब्द दो में आना है। उभे ही एते एषणे एव, ये दोनों ही ऐसा ही है, ऐसा ऐसे जैसे रमा रमे ऐसा है, या एते और ऐसे में संधि होनी थी, ये चो यवाह लगना था, आगे एषणे एवा में भी वैसे ही संधि बनी थी, क्यों नहीं हुआ होगा, इदुदे द्विवचनम प्रग्रियम, एदांत द्विवचन है, ये एकारांत है, द्विवचन है, इसके प्रग्रह संज्ञा हो रखी है और प्लुत प्रग्रह अचिन्हित से प्रकृति भाव हो रखा है, और उभे ही एते एषणे एवा इति ऐसे कहा। उभे चार नंबर की टिप्पणी कहा, माने ये दो जगह में उभई ये थे ऐसा एव, ये दो जगह आनी है ये श्रुति, बक्षति कहा आगे अवधारित अवधार करते हैं, माने तीन पांच एक कहोल ब्राह्मण है ये तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण, वहां ये है, ये दोनों ही याज्ञवल दे दी, ये दोनों ही ऐसा है, साध्य साधन जो विचार है ना, ये ऐसा है, इच्छा है ये दोनों, ये कहा। और दूसरा चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ भाग में याज्ञवल के जाने के संवाद में है वो, उसमें भी है याज्ञवल के जितने कहते हैं ये दोनों ऐसा ही है। हाँ नहीं, चतुर्थ अध्याय कहां गार्गी ब्राह्मण में आएगा, चतुर्थ अध्याय में कहां आएगा गार्गी, चतुर्थ अध्याय भाई, तो गार्गी, अरे हाँ जो भी हो माने वो चतुर्थ अध्याय में है, अच्छा उसमें है, अच्छा एक कहा आगे ठीक आगे साथ देखते हैं। क्रियापदम अनुकृष्टम च शब्द काम्यानि च कहा, केवल नित्य निमित्त कर्म करने की इच्छा मात्र नहीं उसकी, काम्य कर्म करने की इच्छा है, च शब्द से क्या लेना, क्रियापद के अनुकर्ष कुर्वीय अथ कर्म कुर्वीय है ना, वो कुर्वीय को लाना, क्रियापद को लाने के लिए च लगा दिया, काम्यानि च में च माने कुर्वीय पूर्व में है उसको लाना, काम्य कर्म भी करूं ये बोल रहा है, इस कहा। काम शब्द से यथाश्रुतम अर्थम गृहित्वा एतावान इत्यादि वाक्य से अभिप्राय महा, काम शब्द का अर्थ जैसा सुनाई पड़ा, जैसे सुनाई पड़ा है एतावान काम ये बोल रहा है, यथाश्रुतम गृहित्वा जैसे सुनाई पड़ा माने साधन की इच्छा, यहां सुनाई पड़ा साध्य की इच्छा नहीं है, साधन की इच्छा मात्र सुनाई पड़ा है, कोई अकेला ही था जाया में से आते उसने कामना की, अथ पुत्र प्रजाए या वित्तम में से आत अथ कर्म कर भी या, इतना तो कहा ना, तो साधन की इच्छा ही बताया वहां, यथाश्रुत अर्थ यही है, अच्छा कृत्व एतावान इत्यादि वाक्य से अभिप्राय, एतावान भाई काम शब्द के जो वाक्य है इसका अभिप्राय है साध्य शरणा भी बोल दिया है, क्यों साध्य की इच्छा के बिना साधन की इच्छा होती नहीं है, यही सिद्ध करना है, ये कहा। साधना कहा, साधना लक्षण ऐसा जो साधन स्वरूप ऐसा यहां बताई गई है, यथावान भाई काम में पूर्व में साधन बताया है। लोकास्त त्रयो मनुष्य लोक पितृलोक देवलोको फलभूता इत्यादि, माने लोक ये तीन हैं, साध्य हैं ये तीनों, मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक फलभूता। साधन शणाया स अश्या, अश्या साधन शणाया फलभूता, ये तो साधने शणा के फलभूत तीन लोक है बताया। ठीक है देखिए, अश्या साधन शणाया फलभूता इति संबंध बने, आगे पीछे कर देना, अश्या को पहले लाना, साधन शणा फलभूता बाद में लगाना। द्वयोर एषणात्वम उक्त्वा लोकेषणाम परिशीलनति, दोनों ऐसाओं के कथन करके, माने अर्थ से आ गया है लोकेशण, लोकेशण जब साधन की ऐसा बताई थी, इच्छा बताई तो लोकेशण आया हुआ है। द्वयोर ऐसात्म मुक्तवा, माने एतावान भाई काम करके इतना बता दिया, दोनों ऐसाओं को कह दिया कहने पर, अब उसमें लोकेशणाम परिसृष्टि बचाते हैं लोकेशणा को, मुख्य है लोकेशणा यहां, यदि लोकेशणा नहीं होती तो साधनेशणा नहीं होती, परिशेष बचाते हैं। कहते तदर्थ ही कहा आठ नंबर की टिप्पणी, आठ में कहा साध्य साधन यो दो, यो साध्य साधन दोनों ईषणात्म मुक्त यथावान भाई काम के द्वारा करके आगे बोलते हैं, लोकेषण परिचय के लोकेषणा को बचाते हैं। तदर्थ ही माने साध्य के ऐसा के लिए ही होती है साधन की इच्छा, साध्य की इच्छा के लिए साधन की इच्छा होती है पूर्ति के लिए। तदर्थ ही जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षण साधन ऐसा, वो साध्य क्षणा के लिए ही साधन की साधन क्षणा है, जाया पुत्र कर्म लक्षण जो वित्त कर्म लक्षण साधन क्षणा उसके लिए है। तस्मात सा एव एक यशणा, लोकेषणा ही है, एक ही यशणा है, ये दो नहीं है, एव या लोकेषणा, जो लोकेषणा वही है, एक ही यशणा है, उसी के लिए तो साधन करना उसने। सा एका एव सती यशणा, एक ही होती हुई यशणा, यशणा साधनापेक्षा द्विधा, साधन की अपेक्षा से दो प्रकार का साध्यषण है साधना शरण दो कहा, एक कहा अतो अवधारिष्यति, आगे श्रुति अवधारण करेगी, निश्चय करेगी, एवकार लगाएगी, कहा उबे ही एते एषणे भवत एव इत्यादि, और तृतीय अध्याय विवे चतुर्थ अध्याय वाक्य है, श्रुति अवधारण करेगी, क्यों श्रुति करेगी अवधारण करेगी श्रुति कहा। अच्छा ठीक है, कथम तरही साधन शरणोक्ति, जब एक ही साध्य क्षणा ही है उसी के लिए साधन क्षण आए, तो फिर साधन की ऐसा क्यों, फिर ये कथन कैसे प्रश्न उठा, तो कहा फलार्थत्वात् बोलते हैं, यही कहना है। अच्छा ठीक ठीक है, मैं अच्छा सा एका कहा था, अच्छा सा एका एव सती, वो एक होती हुई फल क्षणा एक होती हुई, ये क्षणा साधन साधनापेक्षा द्विधा कहा, साधन की अपेक्षा लेकर के दो कहा, एते न वाक्य शेषो भी अनुगुणी होती, एक ही माने दो यशण मानने पर आगे जो वाक्य शेष आएगा तृतीय अध्याय में चतुर्थ अध्याय में आने वाला है वो भी अनुगुण हो जाता है, अनुकूल होता है वाक्य शेष, क्यों उभे ही एते यशण एवं कहा, दो यशण बताया है, साध्य यशण साधन जवा दो है, अनुकूल होगा दो मानने पर एक कहा, आए तो एक ही है। एते नौ की टिप्पणी में कहा यशणा दो विद्ये न, दो प्रकार की यशणा, आए तो एक ही है, साध्य इच्छा ही होती है, क्यों जो साध्य की जो इच्छा होती है ना फलेच्छा, वो साधन इच्छा की जननी होती है, फलेच्छा न होती तो साधन इच्छा नहीं करता कोई, जननी है एक ही होती है वो। ठीक है, साधनवत फलम अपि काम मात्रम चेत कथम तरी श्रुत्या साधन मात्रम अभिधाय एतावान अवध्रीयते तत्राह, जैसे साधन है काम है, साधन हमारे काम की इच्छा है साधन की जैसी इच्छा होती है, फलम भी काम मात्र से यथावान भाई काम कहा, फल भी यदि काम मात्र ही इच्छा मात्र ही है तो फिर कथम तरी श्रुतिया साधन मात्र विधाय, फिर श्रुति में तो केवल साधन का ही कथन करके यथावान भाई काम बोल दिया, अभिधाय यथावान अवधरियते ऐसा निश्चय क्यों किया जाता, अवधारण क्यों किया जाता, यथावान भाई काम इतना ही काम है ऐसा क्यों कहा गया, तो उसको भी लेना चाहिए फल को भी, तत्राह उसमें सिद्धांति कहते हैं ये कहना चाहते हैं। टिप्पणी 10 11 12 10 में कहा साधनवत साधन शरणावत फल शरणावी या साधन साधन शरणा के समान फल शरणावी है। तो फिर साधन शरणा को कहने के बाद एतावान भाई काम है क्यों कहा, फले शरणा को भी बताना चाहिए, यही कहना पूर्वाजी का। काम मात्रम ग्यारह की टिप्पणी है ना, काम शब्द वाच्यम अनर्थात्मक, काम शब्द के वाच्य जो अनर्थात्मक यदि है तो फिर आगे बारह की टिप्पणी में कहते हैं इति अब अध्रीयते इति कैसे अवधारण कर दिया जाता है, यथावान कैसे बोला जाता है ये प्रश्न है। अब धारण कैसे, उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा जो भी साधन होते फल के लिए होती है, फलार्थत्वात् सर्वारंभस्य, सभी जो आरंभ जो कार्य करता है व्यक्ति किसके लिए करता है, फल के लिए करता है, आरंभ माने कार्य, सर्वारंभस्य फलार्थत्वात् सभी आरंभ माने कार्य जो है फल के लिए होते हैं, कुछ भी व्यक्ति करता है फल की आशा से करता है। लोकेशार्थ प्राप्त उक्ता एवती एतावान एतावान एव काम इति अवधारित, लोकेशण अर्थ प्राप्त है, जब साधन की ऐसा हो गई इच्छा हो गई तो लोकेशण जो है अर्थ प्राप्त है, अर्थ से प्राप्त है, यदि फल नहीं चाहता तो साधन नहीं करता, साधन की इच्छा नहीं होती, साधन की इच्छा हो रही इसमें मतलब फल की इच्छा है, ये कह रहे हैं फलार्थत्वात् सर्वारंभ से सभी कार्य जो होते फल के लिए होते हैं, इसलिए लोकेशणार्थ प्राप्त अर्थ प्राप्त, लोकेशण जो है अर्थ से प्राप्त है, साधन शरणा बोलने के बाद लोकेशण अर्थ प्राप्त है, अर्थ से प्राप्त है, उक्ता अर्थ प्राप्त हो कही गई लोकेशण कही हुई है, इसलिए कहा एतावान वही काम का बने मने वही का अर्थ एव एतावान एव वही शब्द है उसका अर्थवासिकार ने एव कर दिया एतावान व काम इति अवधृत ऐसे निश्चय किया जाता है, क्यों साधन जो होता है साध्य के लिए होता है, इसलिए साध्य को न कहने पर भी साध्य आ गया वहां, यह समझना। भोजने अभिहिते तृप्ति नहीं पृथक अभिधेय, भोजन का कथन करने के बाद पश्चात तृप्ति को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों भोजन किसके लिए है, तृप्ति के लिए ही है, जैसे माने ये साधन है भोजन किसके साधन, तृप्ति के साधन, भोजने अभिहिते कथिते माने भोजन कह देने पर तृप्तिर नहीं पृथक अभिधेय, नहीं तृप्तिर पृथक अभिधेय, तृप्ति को अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक इस प्रकार यही है माने साधन बता दिया तो साध्य को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्यों साध्य के लिए साधन है, यही है तदर्थत्वाद भोजन से तृप्ति के लिए तो भोजन है, ठीक इसी प्रकार यहां भी समझ रहा यहां यह श्रुति में केवल साधन भी इच्छा को बताया हुआ है, साध्य को नहीं बताया, जो साधन की इच्छा बता दी तो साध्य की इच्छा जरूर है, ये समझ रहा ते एते ए सड़े, ये दोनों ऐसा है साधनाषणा और साध्यषणा, ये सड़े साध्य साधन लक्षण, एक साध्य लक्षण है एक साध्य साधन लक्षण वाले हैं, ये सड़े काम एतावान भाई काम माने ये दोनों ही काम है, बस यही काम है, माने अनर्थ के कारण यही है, सारा संसार में खसीटने वाले काम इच्छा यही है। ये न प्रयुक्तो अविद्वान, जिस काम से प्रेरित हुआ जो अज्ञानी है, अकेला था जाया हमेशा काम आ करिए और जाते जाते कहां पहुंच गए, वो स्थिति है। ये न प्रयुक्त ये न काम ये न प्रयुक्त, जिस इच्छा से प्रेरित हुआ व्यक्ति अविद्वान जो अज्ञानी है, अवश्य एवं माने अवश्य होकर के परवश होकर के न चाहता हुआ भी, ये इच्छा के वशीभूत होकर न चाहता हुआ अवश्य एवं कोषकारवत, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, रेशम बनाने वाला कीड़े को कोषकार बोलते हैं, रेशम का धागा रेशम के कपड़े मिलते हैं ना, तो वो उसको कोषकार कहते हैं, कोष बनाने वाला है, तो कोषकारवत आत्मानं व्यष्टयति, अपने को संसार में लपेट लेता है, इच्छा हो गई अकेला था वो इच्छा के कारण बस संसार में लपेट लेता है, अपने को व्यस्त व्यस्त धातु है, अपने को बांध लेता है संसार में, एक काम अनर्थ के कारण है, ये कहा व्यस्त है, कहा कर्म मार्गे एवं कर्म मार्ग में ही अपने को लपेटता है, कर्म में ही लगाएगा, क्यों साध्य की इच्छा है, कर्म मार्ग एवं कहा आत्मानम कर्म मार्गे एवं आत्मानम प्रणिदत्त, कर्म मार्ग में भी आत्मा को अनुवर्तन करता हुआ अपने शरीर को अनुवर्तन करता हुआ बहिर्मुखी भूत बहिर्मुखी हो जाता, अंतर्मुखी नहीं रहता, बहिर्मुखी भूत न स्वम लोकम प्रज्ञानाति, अपने लोक आत्मलोक को नहीं जानता। यह काम इच्छा आ जाने पर स्थिति हो जाती है, स्थिति अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। कुछ लोग चाहते हैं कुछ चंदा करके लाए, कुछ धर्म का काम करें, इच्छा होती है कुछ एकत्रित करें धर्म करें, वो भी नहीं करते हैं। धर्मार्थम यश्य वित्तेहा निरीहम अपि तत्परम प्रक्षालना दीपंकस्य दूरात् स्पर्शनम परम, ऐसा कहा है। धर्म करने की जिसकी इच्छा होगी, धन नहीं है अपने पास, मांग के लाए और धर्म करो। धर्मार्थम यश्य वित्तेहा, वित्त से या चेष्टा इच्छा, धन की इच्छा होगी जिस व्यक्ति की धर्म करने के लिए, धन मिले तो धर्म करो, मांगने जाए तो। निरीहम अपि तत्परम, इच्छा रहित होना उसमें श्रेष्ठ है। किसी से ला करके मांग करके फिर धर्म करना माने दूसरों को देना है, वहां दान देना, इसकी अपेक्षा निरीक्षा होना ही अच्छा है। क्यों? प्रक्षालनाधि पंकस्य दूरात् कीचड़ में जाकर के फंसना, उसके बाद में स्नान करना, तो इसकी अपेक्षा बुद्धिमत्ता है, कीचड़ में जाना ही नहीं। ये काम ऐसा अनर्थ में डालने वाला है, अपने को संसार में लपेट लेता है, कर्म मार्ग में लपेट लेता है। न स्वम लोकम प्रतिजानाति, अपने आत्मलोक को नहीं जानता व्यक्ति, ये स्थिति है। तथा च तैतरिक, तैतरिक ब्राह्मण में कहा है, आरण्यक में कहा, तैतरिक आरण्यक में ऐसी बातें आती है। कहा अग्नि मुग्धो हैव धूमतांत स्वम लोकम न प्रतिजानाति, ऐसा श्रुति बोलती है तैतरिक आरण्यक। अग्नौ मुग्धा, अग्नि मुग्धा, अग्निहोत्र आदि में मुग्ध है, कर्म में मुग्ध है जो व्यक्ति, उसी में पागल हो रखा है अज्ञान। अग्निमुग्ध, अग्नौ मुग्ध, अग्नि में ही मुग्ध है वो, माने अज्ञानी है, अग्निहोत्र आदि में मुग्ध है, यही मेरा कर्म है, अन्य नहीं, ऐसा समझता है जो। हाँ एवं वही धूमता अंत, अंतिम में धूम मार्ग को वही जाएगा, दक्षिणायन मार्ग जाने वाला वही होता है ऐसा। न स्वमलोकम न प्रति जानाती, अपना आत्मलोक को वो जानता नहीं है, स्वमलोकम जो आत्मलोक है उसको नहीं जानता, जो अग्नि में मुग्ध है माने कर्मकांड में मुग्ध है ऐसा ये कहा है। छह सात की टिप्पणी छूट गई है, प्रणी दत्त और छह और सात है, छह में कहते हैं प्रवर्तयन का प्रणिदा उनमें प्रवृत्ति कराता हुआ, कर्म मार्ग में प्रवृत्ति कराता हुआ। सात में कहते हैं अनात्म प्रवण बहिर्मुखो भूत, बहिर्मुखी भूतों के ऊपर है, अनात्म के तरफ में आसक्ति वाला हो जाता है व्यक्ति। क्यों? मूल कारण क्या है? इच्छा, काम, यहां से शुरू हुआ है, जाया में सो काम है, तो यहीं से शुरू हुआ है सब, कामना ऐसी चीज है, इच्छा, बिल्कुल इच्छा नहीं होना, ये सबसे अच्छी बात है। इसे तीन इच्छा बोलते हैं, वैसे तो सारी इच्छा इसमें समावेश होता है, लोकेश्वर दितेश्वर पुत्र, इनमें सारी इच्छाएं समावेश है। अच्छा आगे ठीक है, देखें उक्ते साधने साध्यम आर्थिकम इत्यत्र दृष्टांत वहा, ये जो साधन बताया हुआ है ना, साध्य आर्थिक है, साधन जो बता दिया है माने जाया पुत्र दो प्रकार के वित्त कर्म साधन बताया, तो ये जो साधन में साध्यम आर्थिकम, अर्थ से साध्य आ जाता है, कहना नहीं पड़ता, शब्द से कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थ से आ जाता है। इत्यत्र दृष्टांतम, दृष्टांत क्या है, जैसे भोजन को कहने पर तृप्ति अवश्य हो जाती है, उसके तृप्ति तृप्ति करो कहने की जरूरत नहीं है, भोजन हो गया तृप्ति हो जाती है, ये दृष्टांत बता दिया। एक भोजन है अभीते, भोजन कथन, भोजन का कथन करने पर तृप्ति नहीं, पृथक अभिधे तृप्ति को अलग से कथन करने की योग्य नहीं है तृप्ति, साधन बता दिए तो साध्य को अतिरिक्त कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप बता दिया। साधन उक्त साध्य से अर्थात उक्त, साधन के कहने पर साध्य अर्थ से आ जाता है, कथन हो जाता है वो अर्थ से, शब्द न होने पर भी अर्थ से आ गया होने से। एताबान यदि द्वयोर अनुवाद ये भी, एताबान एवं काम में दोनों का अनुवाद लिया है, साधन ईषणा और साध्य ईषणा होने पर भी, कथम ऐसा अर्थ थे काम शब्द तथा, फिर ऐसा अर्थ में काम शब्द कैसे प्रयोग होगा, काम और ऐसा पर्यायवाचक नहीं है शब्द एक देशी पूर्वादि की संज्ञा नहीं तो पर्याय माने ऐसा और काम शब्द पर्यायवाचक भाई नहीं ऐसा अलग है काम अलग है न तो तद अवाच्यत्व यदि काम शब्द का वाच्य ऐसा न हो तद माने दोनों प्रकार की ऐसा जो है तद अवाच्यत्व काम शब्द का वाच्य न होने पर तयो माने दोनों ऐसा जो होंगे साध्य क्षणा और साधन क्षणा अनर्थता उनमें अनर्थता नहीं होगी ऐसा में वो तो काम को अनर्थ कहा ना ऐसा को तो अनर्थ आया नहीं यथावा वही काम है यही काम है करे काम को अनर्थ कहा किंतु ऐसा को तो नहीं कहा और ऐसा और काम शब्द भिन्न है एक दिशादी की शंका हो गई पर्यायत्व दोनों ऐसा काम शब्द और उपेत्य सिद्धांति कहते हैं नहीं पर्यायवाचक है काम बोलो चाहे ऐसा बोलो एक ही पर्यायवाचक है ऐसा काम शब्द और उपेत्य से स्वीकार करके सिद्धांति कहेंगे ते एते कहा ये दोनों कहा टिप्पणियां देखें पहले तेरह की टिप्पणी है तऊ तेरह में कहते हैं ऐसा काम शब्द वो पर्यायवाचक तो है ही नहीं एक देश पूर्वादि ने कहा था ऐसा और काम शब्द दोनों पर्यायो न पर्यायो कहा न तो तद अवाच्यत्व चौदह की टिप्पणी में काम शब्द वाच्यम काम शब्द अवाच्यत्व काम शब्द का अवाच्य होने पर कौन ऐसा फिर पर्याय नहीं ले सकेंगे आप ये का अनर्थ है अनर्थ नहीं कह पाएंगे इसको तयोर न अनर्थता ये कहा अवाच्यते तयोर अनर्थता न तयोर अनर्थता नकार है पूर्व मोला जोड़ना उन दोनों में अनर्थता नहीं हो सकते काम शब्द का पर्याय न होने पर तयो मैंने पंद्रह में कहा अनर्थ रूपता दुखात्मकता इति माने उन दोनों में अनर्थ रूपता माने दुखात्मकता नहीं है उसमें क्यों काम शब्द का पर्याय नहीं है ये तब सिद्धांत ने कहा न ये काम शब्द का पर्याय है ये कहते ते एते कहा ते एते ऐसे साध्य साधन अक्षर काम ये दोनों ऐसा काम ही है ये न प्रयुक्त हो अविद्वान जिस काम से प्रेरित हो ऐसा से प्रयुक्त हुआ ज्ञानी अवश्य एवं परवश होता हुआ न चाहता हुआ भी कोषकारवत जैसे कोषकार होता है जो कीड़ा होता है कोष बनाने वाला रेशम बनाने वाला जो कीड़ा होता है उसके समान वो अपने आप बनाते बनाते भीतर अपने आप गिर जाता है वो और मर जाता है कोषकारवत आत्मानं व्यष्टयति अपने को कर्म मार्ग में ही लपेटता है कर्म मार्गे एवं कहा कर्म मार्गे एवं आत्मानं प्रगतत कर्म मार्ग में अपने को अनुवर्तन कराता हुआ और बहिर्मुखी होता हुआ ऐसा होता हुआ नम सोमलोकम प्रति जानाती अपने स्वरूप को नहीं जानता ये कहा ठीक है व्यष्टनम एवं स्पष्ट है व्यष्टन या बाधना क्या है अपने को लपेटता है क्या व्यष्टन करता है तो यह लपेटना क्या है सोलह के चिपड़े कहा ऐसा यो ऐसा ये दोनों ऐसा लपेटने वाले हैं जीवात्मा को तो इसे स्पष्ट करना था कर्म मार्गे एवं आत्मानं प्रयत्न कर्म मार्ग ही अपने को लगाता हुआ अपने को कर्म मार्ग में भी लगाता हुआ बहिर्मुखी भूता ये कहा बहिर्मुखी भूतो न सब लोकम पर जानाती आप तो लोग को नहीं जानता है ठीक है अग्निमुग्ध हो तैतरिक में कहा है ना अग्निमुग्ध हो है धूमतांत और सोम लोकम न प्रति जानाति कहा हुआ है इसी का अर्थ करते हैं अग्निमुग्धो माने अग्निरेव होमादि द्वारेण मम श्रेय साधनम ये मानने वाला अग्निमुग्ध कहा जाता है अग्नि में मुग्ध है अग्नि ही होमादि साधन के द्वारा मेरे को स्वर्ग साधन अग्नि ही है होमादि के द्वारा किसके द्वारा अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग आदि मिलना है यही है साधन स्वर्ग आदि का न आत्मज्ञानम आत्मज्ञान स्वर्ग आदि का साधन नहीं है यही है अग्नि ही है इसमें होम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा यह अग्निमुग्ध यही है अभिमानवान यही अग्निमुग्ध है इसे अभिमान करने वाले को इस प्रकार का जो अभिमान होगा अग्नि ही हवन आदि के द्वारा स्वर्ग का मेरा साधन है स्वर्ग का साधन है माने आत्मज्ञान नहीं है ऐसे अभिमान करने वाला व्यक्ति को अग्निमुग्ध कहा जाता है अंत में क्या धूमतांत वो धूमता को प्राप्त होगा धूमत माने ना धूमे ना ग्लानि आपन्न अग्नि जलते जलते जो धुआं से ग्लानि प्राप्त हुआ व्यक्ति अथवा धूमतावास मम अंत्ये देहावसाने भवति, यही अर्थ है, मेरे अंत में धूम में जाना है, जलना है शरीर को, भवति इति मन्यमाना, ऐसे मानने वाला ते धूमम अभिसंभवंती, सांधुक श्रुति में आया, यहीं भी आएगा षष्ठ अध्याय ते धूमम अभिसंभवंती कर्मारी, क्यों कैसा कहा है सत्र की टिप्पणी में, इसके षष्ठ अध्याय में बताए क्या, सोमलोकम आत्मानम, सोमलोकम न प्रतिजानादि कहा, उसका अर्थ सोमलोक में आत्मलोक को नहीं जानता, ठीक है, यह है काम, इतना अनर्थ का कारण है। आगे वाक्यांतरम उत्थाप्य व्याचा से, अब न्यसंतना तो भूयो बिंदेते वाक्य है, आगे इच्छा करते हुए भी इससे अतिरिक्त नहीं मिलने वाला है, साध्य और साधन से अतिरिक्त क्या मिलेगा, साध्य साधन दोनों काम का विषय बना हुआ है, इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यही है निक्षण चना तो भूयो बिंदेत, ये जो आगे श्रुति वाक्य है उसका अर्थ करना है, वाक्यांतर वही है, इच्छा करते हुए भी इससे अधिक कुछ मिलना नहीं है, यही साधन है, ये जो पांच साधन दिखाई दे रहे हैं और साध्य है आपका, इस्लोक पितृलोक और स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, ये तीन साध्य है, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलता, इच्छा करने पर ये कहा। कथम पुनर्एतावत्व अवधार्यते, प्रश्न आया वाक्यांतर को उत्थापन करते हैं, प्रश्न आया कथम एतावत्व अधारे, और भी तो होंगे साध्य साधन और भी होंगे, एतावत एव काम कैसे बोल दिया, तो प्रश्न उठा, कामानाम अनंतत्वात, इच्छा अनंत है, काम अनंत है, इतना ही करके कैसे बोल दिया, इतनी इच्छा हो गई दो प्रकार साध्य और साधन की इच्छा हो गई, तो यथावन भाई काम कैसे बोल दिया, अवधारण कैसे लगा दिया, अनंत कामानाम अनंतत्वात, काम अनंत होने से अनंता ही काम अनंत है, इच्छा अनंत या इच्छा है, अनंत विषय है, अनंत इच्छा है, इति एतद आशंक्य, ऐसा पूर्ववादी शंका करेगा, शंका करके उत्तर देते हेतु महा, हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं, कहा एक नंबर की टिप्पणी में कहा एतावत्व अवधारणे हेतु महा, ऐसा लगाना, एतावत्व के अवधारण में एतावत एव काम कहा हुआ है, तो इसमें हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं, यस्मात कहा भाष्य में, ये हेतु बता रहे, अरे बाबा इच्छा करने पर भी इससे अतिरिक्त तो कुछ मिलने वाला नहीं, यही तो है साधन और साध्य दो ही तो है, और क्या है, यही है काम इच्छा, साधन की इच्छा साध्य की इच्छा दो ही है, और क्या है, बस इतना ही है, दो ही प्रकार की इच्छा, अन्य इच्छा है ही नहीं, दो ही होती इच्छा, यस्मात यक्षण चन माने इच्छन अपि, वो जो चन शब्द अपि अर्थ में है, इच्छा करता हुआ भी, अतो माने अस्मात लक्षण चला, अतो अतो माने अस्मात, ये इससे दो दो है ना, ये साध्य और साधन, इससे इससे अस्मात फल साधन लक्षण, तो फल और साधन लक्षण दो बता दिया, इससे अतिरिक्त वो माने अधिकतरम न बिंदेत, अधिकतर मिलता नहीं है, दो ही तो है साध्य और साधन, दो ही है, अधिक इच्छा करते हुए अन्य मिलने वाला नहीं है, काम दो रूप में ही काम है, साध्य रूप में और साधन रूप में, इच्छा दो ही इच्छा होती है, न लभेता का न बिंदेत माने न लभेता, विद्र लाभे धातु है, न बिंदेत माने न लभेता, तो प्राप्त नहीं कर सकता, इसे अतिरिक्त इच्छा करने पर भी कहा, यस्मात में दो नंबर की टिप्पणी, ये तो अस्मात फल साधन लक्षण, दो ही तो साधन फल और साधन स्वरूप दो ही इच्छा है, फल की इच्छा साधन की इच्छा लक्षण, अधिकतरम इच्छा न भी अधिक अधिकतर चाहता हो कोई ज्यादा चाहता हो इच्छा नी न अस्मात अन्य अस्मात अन्यत अज्ञो लभते, इससे भिन्न कुछ भी नहीं मिलता, फल और साधन तो छोड़कर के क्या मिलना, अज्ञानी को क्या मिलेगा, अज्ञानी को मुक्ति तो मिलना नहीं है, फल और साधन छोड़कर और कुछ नहीं मिलना है, यही है साधनादि अतिरिक्त दृष्ट अदृष्ट लाभाभावात, साधन आदि जो है ना दृष्ट अदृष्ट दो प्रकार के जो फल, साधन दृष्ट होता है फल अदृष्ट होता है, ये दो से अतिरिक्त कोई है नहीं, अभाव होने से अतो युक्तम अवधारण, इसलिए अवधारण जान एतावान बई बई का अर्थ एव, इतना ही काम है ये साध्य और साधन दो अवधारण, ठीक है, यस्मात साधनादि अन्य कामितव्य अभावात, साधना साधन और साध्य दो से अन्य कोई वस्तु कामितव्य वस्तु नहीं है, साधन चाहता है साध्य चाहता है, पहले साध्य चाहता है साध्य की सिद्धि के लिए साधन चाहता है, ये दो से अतिरिक्त तो कोई कामितव्य वस्तु नहीं है, कामना के विषय नहीं है, अभाव तस्मात अविद्यावस्थायाम जो अज्ञान अवस्था है ना उस अवस्था में तत्संपत्ति मात्रेण अज्ञस्य पूर्णता इद्भाव यही दो की प्राप्ति से साध्य और साधन की प्राप्ति से अज्ञानी की पूर्णता हो जाती है। अज्ञानी इसे पूर्ण मानता है बस साध्य चाहिए तो साधन करेगा साध्य की इच्छा हो गई साधन की इच्छा बस फिर उसके बाद साधन करेगा साध्य मिल जाएगा इसी में उसके जीवन की पूर्णता है अज्ञानी पूर्णता तदुक्तम वार्तिकार ने यही कहा है तस्माद अविद्या भूमिष्ठ कृष्ण एतावता भवेत कहा जो अविद्या भूमि में स्थित है अविद्या भूमौ तिष्ठते थी अविद्या भूमिष्ठ अज्ञान रूपी भूमि में जो बैठा है व्यवहार में बैठा है इसको तस्वाद इसी कारण से साध्य और साधन दो से अतिरिक्त तो कुछ होने से अविद्या भूमि में जो बैठा अज्ञान रूपी भूमि में जो बैठा हुआ है इस व्यक्ति का कृष्ण एतावता भवेत इतना मात्र से संपूर्णता हो जाती है साध्य मिल जाता है बस पूर्णता हो गई साध्य की इच्छा हो गई थी तो उसके लिए साधन की इच्छा हो गई साधन किया साध्य मिल गया पूर्णता आ गई बस यही दो ही होता है ठीक है। अच्छा आगे भाष्य में नहीं लोके फल साधन व्यतिरिक्तम दृष्टम अदृष्टम वा लब्धम में बचती लोक में फल और साधन दो को छोड़कर के लोक में दृष्ट अदृष्ट पदार्थ कुछ भी नहीं है यही है दो ही होता है फल और साधन जो लोग लोक के भीतर अज्ञानी लोग हैं इनके लिए दो ही होते हैं और कुछ नहीं होते अधिकतर कुछ लब्धत विषय ही काम है जो प्राप्तव्य विषय होता है वह काम है क्या प्राप्तव्य विषय दो है फल है और साधन है साधन भी प्राप्तव्य है प्राप्त करना पड़ेगा उसको तो फल मिलेगा लब्धव्य विषय ही काम है क्यों काम वही है ही माने स्मार्थ जो लब्धव्य विषय होता है प्राप्तव्य विषय होता है वह काम होता है इच्छा वही है माने लब्धव्य विषय कोई काम कहते हैं तस्सजा एतद व्यतिरेकण अभाव वो जो लब्धव्य विषय यही दो ही रूप में होते हैं साध्य और साधन इससे अतिरिक्त रूप से नहीं है इसलिए युक्तम भक्तुम एतावान में काम इसलिए जो श्रुति में कहा ना ये ठीक कहा क्या कहा एतावान में काम ये ठीक कहा श्रुति एतद उक्तम भवती आज्ञा दे ये कहा हुआ होता है कृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा साध्य साधन लक्ष्यम अविद्यावत पुरुष अधिकार विषय विषय ऐसा द्वयम काम हो अत अस्मात विदुषा वित्था तब्य मित्रता ज्ञानी को यहां से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए यही कहना चाह रहे कैसा दृष्टार्थ हो चाहे अदृष्टार्थ हो दो के लिए साधन करेगा व्यक्ति दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा साध्य साधन लक्ष्यम साध्य साधन लक्ष्यम जो काम है ना ये दृष्टार्थ के लिए अदृष्टार्थ के लिए इस लोक का फल या परलोक का फल इसके लिए होता है लक्षण अविद्या कामवत अविद्यावत पुरुषाधिकारम अविद्या वाला जो पुरुष अज्ञानी पुरुष है वही अधिकार है इनका साध्य साधन का ये समा का उसी में रहते हैं ये अधिकार वही है इसका अधिकार विषय उसी को विषय करने वाले हैं यशा द्वयम दोनों यशा साधन और साध्य के यशा जो अज्ञानी पुरुष है उसी को अधिकार बनाते हैं वही है डेरा वही है वही रहते हैं ये दो प्रकार ये काम हा काम वही है इसलिए अतः इसी कारण से अस्माद विदुषा वित्था प्रब्दम ये जो काम से अस्माद कामात विदुषा माने ज्ञानी ज्ञानी ना जो ज्ञानी होगा उसको उठना चाहिए इच्छा से बहिर्मुख हो जाना चाहिए इच्छा की निवृत्ति करना चाहिए विद्वान को इच्छा होने नहीं देनी चाहिए यही है। तीन और चार की टिप्पणी तीन में कहते हैं दृष्टार्थम दृष्टार्थ रूपम अदृष्टार्थ फलकम दृष्टार्थ रूप और अदृष्टार्थ फल वाला दो प्रकार होते हैं इच्छा कोई दृष्टार्थ फल वाले भी होते हैं और कुछ अदृष्टार्थ फल वाले भी होते हैं दो प्रकार के चार में कहते हैं अविद्यावत पुरुष अज्ञानी जो पुरुष है ना उसी को विषय करते हैं ये सारा दोनों काम इसलिए ज्ञानी को यहां से उठना चाहिए इच्छा से ऊपर उठना चाहिए कहा अविद्यावत पुरुष वृत्ति ये काम कहां रहता है अविद्या वाले पुरुष अज्ञानी पुरुष में वृत्ति है इसकी रहना होता है वृत्ति माने अधिकार माने अधिकरण है वो इसी में रहता है वो अधिकार ऐसा स्वामित्वम अधिकार से बताया था ऐसा का स्वामी है अज्ञानी पुरुष ऐसा का मालिक है वो ऐसा स्वामित्वम वही है अधिकार वृत्ति तद विषयो जो ऐसा विषय है अधिकरणम उस ऐसा का विषय बने उसका अधिकरण बना हुआ है कौन ये जो अज्ञानी अज्ञानी में रहते हैं दोनों अधिकरण यशादोष जिस दोनों यशाओं का अधिकरण है अज्ञान। तथा माने उसका अर्थ कर दिया भाष्य में, बोल दिया है कि अविद्यावत पुरुष अधिकार विषय यशाद्वयम कहा। एतादृश अधिकार अधिकारिणा अधिकरण अधिकारणम कम इत्यर्थ। एतादृश अधिकार अर्थ है क्या है, इस प्रकार के जो अधिकार माने क्या है, अधिकरण अधिकरण माने अधिकरण जो अधिकरण ही अधिकरण है जिसका, इस प्रकार के अधिकरण अधिकरण है जिसका, किसका, ये दोनों ऐसाओं का ये है अधिकरण। अधिकार शब्द का अर्थ अधिकरण, रहने का स्थान अज्ञानी है, अज्ञानी पुरुष है, ये बताया। टीका से देखें, टीका से तस्माद एतावत्व अवधार्यते इत्येषां विशेष, बस कामना इतना ही है, इसलिए तस्माद एतावत्व, इसलिए एतावान भाई काम ऐसा जिससे किया जाता है कहा, ये बता दिया है क्यों। ये जो यस्मात निसंचन ही अतो अस्मात फल साधन लक्षण भूयो अधिकतरम न बिंदित न लभेता तस्मात, उसके आगे तस्मात को लगा देना, टीका को लभेता के आगे लगा देना, तस्मात एतावत्व अवधार्यते तेषाम, इसलिए ये कामानाम तेषाम कामानाम एतावत्व अवधार्यते, वो काम कामों का अनंत काम का अर्थ पूर्वादि एतावत, यही दो ही साध्य और साधन, इसी में टीका उक्तार्थ में लोक दृष्टि अवश्य पश्यति, जो कहा हुआ है दो ही काम दो ही रूप में होता है, लोक दृष्टि दिखाते हैं क्या, नहीं का नहीं लोके फल साधन व्यतिरिक्तम दृष्टम अदृष्टम बालब्धव्यम अस्ति, लोक में ऐसा दोष को छोड़कर के कोई दृष्ट अदृष्ट कुछ भी नहीं होता, फल और साधन दो ही होते हैं लोक में, अज्ञानियों का विषय दो ही होते हैं, लब्धव्यांतराभाव भी कामयितव्यांतरम स्यात्, पूर्वादि कहता है लब्धव्यांतर न होने पर भी प्राप्तव्य न हो रहे कामयितव्य हो, ऐसा पूर्वादि की शंका आ गया तो कहा लब्धव्य का लब्धव्य विषय ही काम, काम और लब्धव्य विषय काम ही लब्ध विषय काम है, एक ही है वो, तस्य एतद् व्यतिरेक अभाव, वो जो लब्धव्य विषय है ना, ये दोनों को छोड़कर के काम, ये दोनों को छोड़कर कुछ नहीं, साध्य और साधन दो ही, एतावान तो कहा टीका में कहते हैं एतद् व्यतिरेक साध्य साधन अतिरिक्त यथावत, साध्य साधन से अतिरिक्त रूप से दूसरा कोई है ही नहीं, तयोर द्वयोरपि काम कामत्व विधाय श्रुतेर अभिप्राय महा, वो दोनों को काम कहा साध्य और साधन को, तयो ये समय दोनों यशाओं को भी कामत्व विधाय श्रुतेर काम काम कह रही दोनों यशाओं को, वैसे विधान करने वाले श्रुति का अभिप्राय बताते हैं, कहते हैं टिप्पणी 9 नंबर की टिप्पणी में कहा कामत्व बोधी, जो श्रुति कामत्व का कथन करने वाली बोधन करने वाली और श्रुति का अभिप्राय क्या है वो बताते हैं, एतद् उक्तम भवती का ये कहा हुआ होता है क्या, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा साध्य साधन लक्षण, जो साध्य साधन लक्षण जो दृष्टार्थ हो चाहे दृष्टार्थ हो दोनों के दोनों, अविद्यावद पुरुष अधिकार विषयम ऐसा द्वयम, अज्ञानी जो पुरुष है ना अविद्या वाला पुरुष वह अधिकार माने अधिकरण है, ये दोनों ऐसाओं का अधिकरण वही होता है, वही अज्ञ रहते हैं दोनों ऐसा, ठीक है। काम से अनर्थत्वात् साध्य साधन तावन मात्रत्वात् काम अनर्थ है, और साध्य साधन तो काम मात्र इच्छा मात्र ही है, काम से अनर्थत्वात् साध्य साधन और साध्य और साधन दोनों के दोनों कैसे है, तावन मात्रत्वात् काम मात्रत्वात् और कामना मात्र ही है वो, दस की टिप्पणी है ये ऐसा हो कहा, तो यो माने ऐसा हो साध्य साधन ऐसा हो तावन मात्रत्वात् काम मात्रत्वात् स्वर्गादौ न ये स्वर्गादौ है ये पाठ, स्वर्गादौ पुमर्थदा विश्वासम त्यक्त्वा, स्वर्गादि में जो पुरुषार्थ के विश्वास को त्याग करके, जो स्वर्गादि हैं उनमें जो पुरुषार्थ समझता है व्यक्ति उसके विश्वास को त्याग कर स्वप्न लाभ तुल्याभ्य, वो स्वर्गादि विषय कैसे है, स्वप्न में प्राप्ति के समान है, थोड़ी देर था बाद में गायब हो जाता है, स्वप्न लाभ तुल्याभ्य ये समाभ्य, हाँ स्वप्न में प्राप्त विषय के समान जो ऐसाएं हैं, तिस्रिभ्यो की ऐसाभ्यो ये तीनों ऐसाओं से कौन, लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा, तीनों ऐसाओं से ऐसाभ्यो व्युत्थानम, उससे व्युत्थान होना माने क्या है, संन्यासात्मक त्याग करना चाहिए तीनों के, व्युत्थान होना माने त्याग देना तीनों ऐसाओं को, लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा, यही है उत्थान का अर्थ संन्यासात्मकम, तीनों को त्यागना ही संन्यास है। लोकेश्वा वित्तेश्वा पुत्रेश्वा, एक त्यागना मुख्य संन्यास वही है। संन्यास कृत्वा, ऐसा संन्यास करके संन्यासात्मक कृत्वा कांक्षितम मोक्ष हेतु ज्ञान उद्देश्य, आकांक्षित मोक्ष का हेतु क्या ज्ञान, उसको उद्देश्य करके श्रवणादि आवर्त है दिखता था, श्रवणादि में आवृत्ति करे, श्रवण मन निध्यासन लगे, अनर्थ हेतु काम साध्य साधन की इच्छा छोड़कर श्रवणादि क्या मोक्ष के साधन जो ज्ञान है उसके कारण होते श्रवणादि, उसकी आवृत्ति करता रहे। यही कहा है वित्तातव्य, अतो अस्मात वित्तातव्यम का आता ना विदुषा, इस काम से उठना चाहिए, उठना माने यही है उनको परित्याग, तीनों ऐसाओं को परित्याग करके, परित्याग कर रहे माने वो संन्यास, वही इसका नाम है संन्यासात्मक बनाकर, उसके बाद जो मुक्ति के लिए जो ज्ञान है उसके साधन सर्वणादि है उसमें आवृत्ति करता रहे। यही अर्थ है, ठीक है। तस्माद अभी इत्यादि व्याचस्ते, आगे वाक्य आएगा, तस्माद अभी ये तरही एकाकी काम आए थे जाए में सत इत्यादि, ऐसा आएगा वाक्य मामले क्या, पहले वाले ने कामना की है अकेला होने से कामना की है, आज के लोग भी कामना करते हैं एक अकेला होने पर जाए में सत, वही कामना करते हैं, अथ प्रजा वित्तम में सत अथ कर्म गुरु, ऐसे कामना अभी भी करते हैं, उस समय किया था अभी भी करते हैं, पहले वाले ने किया अभी भी, यही है। यस्माद करके भाष्य में इसको कहा, यस्माद एवं अविद्वान का अविद्वान आत्मा कामी पूर्व कामया मासह, ये विराम हटा देना चाहिए, जिसके कारण एवं यस्माद एवं अविद्वान, जो अज्ञानी है, अज्ञानी आत्मा है ना, जो अज्ञानी व्यक्ति है, कामी विषय चाहने वाला, पूर्व कामया मासह, पहले उसने कामना की, पूर्व पहले कामना की उसने, इसी कारण आज भी अकेले व्यक्ति काम कामना करता है, इच्छा करता है, तथा पूर्वतरोपी उसके पहले वाले ने भी कामना की थी, उसके पहले वाला भी जो अनादि है, और उसके पहले वाला भी चलता रहेगा अनादि, सबसे पहले वाला नहीं कह सकते, पूर्वतरोपी उसके पहले वाले ने भी कामना की थी, इसी प्रकार की कामना की थी जाया में से अनादि, उसके पहले वाले भी ऐसे ही था, तो अनादि परंपरा चली गई, तथा पूर्वतरो भी माने पहले वाला भी, पूर्व से पूर्व को पूर्वतर कहा जाता है, पूर्वतर भी ऐसे किया, ऐसा लोकस्थिति लोक मर्यादा यही है बस, अकेला होने पर कामना ही करता है, इच्छा करता है जाए हमेशा, और ऐसे करने के बाद में आगे अनर्थ में चला जाता है, यही है लोकस्थिति, यही है लोक मर्यादा। प्रजापते एवं ऐसा स्वर्ग आशित, ये जो सृष्टि है ना प्रजापति का सृष्टि भी कामना पूर्वक ही हुई है, इसी ब्राह्मण में कहा था शुरू में द्वितीय और तृतीय ब्राह्मण में कहा था अकेला एकाकी ऐसा कहा था एकाकी प्रजापतेश्च एवं प्रजापति का भी इसी प्रकार सृष्टि अकेला होने से उसने द्वितीय की इच्छा की ऐसा ऐसा स्वर्ग आशित स्वर्ग माने सृष्टि आशित सृष्टि थी क्यों प्रजापति को कहा सो विभेद कहा द्वितीय कंडिका में इसी ब्राह्मण का द्वितीय कंडिका में सो विभेद वो अकेला होने से आत्मा भाई इदम अग्रे आशित सब पुरुष विदा यहां से आरंभ होता प्रथम कंडिका और दूसरे कंडिका सो विभेद वो डर गया एकाकी विभेदी ऐसा आगे बाकी अकेला व्यक्ति डरता है विभेद अविद्या क्यों डरा वो अज्ञान से ज्ञान होता तो नहीं डरता अज्ञान ही था इसलिए डरा अविद्या तथा काम प्रयुक्त अविद्या है तो काम से प्रयुक्त होगा प्रेरित हो गया इच्छा हो गई उसकी क्या एकाकी अर्ममाण अकेला होता है तृतीय कंडिका में था वो उसको अच्छा नहीं लगा स नहीं बरे में आया वहां बाकी वो अच्छा नहीं द्वितीय इच्छा उसने दुष्ट इच्छा की ऐसा आया अर्ममाण उसको अच्छा नहीं लगा अर्ममाण रति अरति उपघाता है जो उसको अच्छा नहीं लगा उसको बिना नष्ट करने के लिए उसको अभाव करने के लिए स्त्री ऐच्छत उसने स्त्री की इच्छा की ये तृतीय कंडिका में था ये और काम समबोध उसके साथ संबंध बनाया उसने और तथा स्वर्गो अयम आशित उसके आगे स्वर्ग सृष्टि शुरू हो गई इति ही उक्तम ये पूर्व में कहा इसी ब्राह्मण के मैंने द्वितीय कंडिका तृतीय कंडिका की बातें बताया प्रजापति को अकेला अच्छा नहीं लगा इसने अकेले होने से द्वितीय की इच्छा की त्रि की इच्छा की त्रियंक ऐक्षत ऐसा आया है उसने त्रि की इच्छा की उसके बाद उसी का संबंध करके सृष्टि शुरू हो गई। इति उत्तम, ये कहा। टिप्पणी आठ नंबर की टिप्पणी थी, प्रजापतेश्च एवं एवं आठ एवं काम प्रयुक्त इत्यर्थ, काम प्रयुक्त सृष्टि है प्रजापति की भी, यही है। तस्मात तत्सृष्टौ एतर ही अभी तस्मिन् एतस्मिन् अभी काले एकाकी सन प्रागदार क्रियात काम एते जाय में सत अथ प्रजाए अथ वित्तम में सत अथ कर्म कुरुभी इति उक्तार्थम वाक्यम कहते हैं। इसी कारण से प्रजापति भी अकेला होने पर अच्छा नहीं लगा, उसने कामना की, स्त्री की इच्छा की, इसी का तस्मात, इसी कारण से तत्सृष्टौ, उसी की सृष्टि में है आज के प्रजा, तत्सृष्टो उस प्रजापति की सृष्टि में, तस्य सृष्टि तत्सृष्टि उस प्रजापति की सृष्टि सृष्टौ एतर ही माने आज का, आज भी एतर ही माने अस्मिन् अपि काले इस काल में भी एकाकी सन, जब अकेला व्यक्ति हो जाता है ना, तस्मात एकाकी यतर ही अभी एकाकी आया, एकाकी सन प्राग दार क्रियात माने विवाह के पूर्व अवस्था में, दार क्रियात प्राग माने विवाह के पूर्व अवस्था में काम आए थे, काम कामना करता है, जाया में श्याद ऐसी कामना करता है व्यक्ति आज भी, जाया में श्याद अथ प्रजाए वही जैसे पहले वाले ने किया वैसे करता है आज भी, अथ प्रजाए अथ वित्तम में श्याद अथ कर्म कुर भी वैसे करता है, मेरे पास धन हो लौकिक धन और वित्त दैविक संपत्ति हो मैं कर्म करूं, इति उक्तार्थम वाक्यम, ये वाक्य का व्याख्या पहले हो गई है, वाक्यम उक्ता अर्थो यस्य, जिसका अर्थ कह दिया पहले पहले पहले वाले में हो गए वाक्य अर्थ। स एवं कामयमान, इस प्रकार कामना करता हुआ व्यक्ति, संपादयश्च जायादिन, और जायादि इस पूरे संपत्ति को प्राप्त करता हुआ, जाया पुत्र और दो प्रकार के वित्त प्राप्त करता हुआ, जायादिन संपादयश्च जायादि को संपादन करता हुआ, यावत समस्तान जितने उसको क्या चाहिए, पांच चाहिए कर्म करने के, चार चाहिए, चार चाहिए कर्म करने के लिए, चार चाहिए फल के लिए, पांच चाहिए उसके लिए, चाहिए क्या, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए और मानुष वित्त दैवी वित्त। यावत समस्तान जितने समस्त हैं उसके साधन, स एतेषाम यथोक्ताराम जायादिनाम, जो यथोक्त जायादि जितने साधन चाहिए कर्म करने के लिए उनमें से एक एक अभी न प्राप्त, जब एक एक भी प्राप्त कोई भी नहीं उसके पास, जाया भी नहीं, पुत्र भी नहीं, दैवी वित्त भी नहीं, मानुष वित्त भी नहीं, स्थिति भी नहीं, अकृष्टो उस काल में अपने को असंपूर्ण समझता है, असंपूर्णो अहम अकृष्ण का था, असंपूर्णो अहम इतव तावत आत्मान मन्यते, तब तक अपने को असंपूर्ण मानता है, अधूरा मानता है, पारिशेष्यात और परिशेष न्याय से क्या सिद्ध होगा, समस्तान वेतान संपादयति, ये सबको संपादन करता है किसी भी प्रकार से, पत्नी पुत्र मानुष वित्त दैवी वित्त संपादन करता है, यदा तदा तस्य कृत, जब ये संपादन करता है तो उस काल में इसकी पूर्णता आ जाती है, अपने को संपन्न मानता है, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं प्राकृत स्थिति ऐसा है, ये कहते हैं ये लोक स्थिति, ऐसा लोक स्थिति कहा था ना, ये प्राकृत लोक स्थिति यही है, कामना पूर्वक ही सबको करता है, सबसे पहले कामना ही करता है, प्राकृतिक स्थिति ऐसा कहा, ये प्राकृत स्थिति है, प्रकृति की परिस्थिति ऐसी है, न बुद्धिपूर्व कारिणाम, ये तो प्राकृत जो पामर व्यक्तियों की स्थिति है, स्त्री आदि चाहना बुद्धिपूर्वक करने वाले को नहीं होनी चाहिए, इदम वृत्तम इति आसंग, ये जो घटना बताई ना, अकेला था उसने स्त्री की इच्छा की आदि जो कहा, ये तो प्राकृत पुरुष का है, पामर पुरुषों का है, जो केवल प्रकृति में चलने वाले पशुपत जीवन जीने वाले उनके काम है, बुद्धिमान पुरुष नहीं करेगा, ये शंका है पूर्वादि के कहने पर, नहीं नहीं प्रजापति की सृष्टि भी इसी प्रकार हुई है, वो बुद्धिमान है, वो तो वो बुद्धिमानों की भी स्थिति है, ऐसा ही है, ये कहा आसंजा, ये कहा। तेरह की टिप्पणी है ना इधर, प्रजापति बारह, कामपूर्वकम पामराचरणम न समीक्षा कार्यम, पूर्वादि ने कहा ये जो कामना पूर्व चलना व्यवहार करना ये तो पामरों की स्थिति है, बुद्धिपूर्वक आदि का नहीं है, समीक्षक आदि का नहीं कहा। तो शैतान कह रहे बाबा प्रजापति की भी ऐसी स्थिति हो गई थी, हाँ अकेला होने पर उसको अच्छा ही नहीं लगा, उसने त्रि की इच्छा की, ऐसे आया है। यही कहा ठीक है मैं तत्र हेतुत्वेन पूर्वोक्तम सारहिति, उसमें हेतु काम पूर्वक की सृष्टि है, इसमें पूर्वोक्त याद कराते हैं। कहा तेरह चिपण में कहा प्रजापति सर्गस्य प्रजापते व काम प्रयुक्तत्व, कहा प्रजापति की सृष्टि अथवा प्रजापति का ही काम पूर्वक सृष्टि हेतु कहते हैं। कहा सो विभेद कहा है, द्वितीय कंडिका में बोल के आए, वो अकेला होने से डर गया, एकाकी विभेदी ऐसा आया, सर नैवर्य में तृतीय में आया, उसको अच्छा नहीं लगा अकेले होने से, हाँ स स्त्रियम ऐच्छत स्त्री की इच्छा की, ऐसा शब्द है वहां तृतीय कंडिका तत्रैव चौदह में कहा उक्तार्थ, इसी विषय में ही उक्तार्थ कार्यलिंगक में अनुमानों से चाहिए, कार्यलिंगक अनुमान होता है। आज जो कामना पूर्वक सृष्टि हो रही है ना, तो पहले वाले भी कामना पूर्वक सृष्टि थी, यह सिद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति है। एक कहते कार्य लेकर अनुमान हम सोचा थी, कहा क्या है अनुमान, कैसे अनुमान होगा, पांच नंबर रिपोर्ट में कहा अनुमान का स्वरूप यह होगा प्रजापति कार्यभूत अज्ञजनगत दार विषय को अभिलाष, यह पक्ष इतना करना, प्रजापति के जो कार्य बने हुए जो लोग हैं अज्ञजन, प्रजापति के कार्य में अज्ञानी जन, उनमें जो पत्नी विषय की जो अभिलाषा इच्छा है, ये इतनों को पक्ष बना लेना। प्रजापति के जो कार्य है अज्ञानी जन, उनके जो पत्नी संबंधी इच्छा है वह कारणपूर्वक, ये इच्छा कारणपूर्वक है, कारण में भी इच्छा हुई थी, ऐसा समझना इससे, कारणपूर्वक कार्यत्वाद, ये कार्य है, ये इच्छा ये कार्य है, पत्नी की इच्छा कार्य है, कार्यत्वाद घटा आदिवत यत्र यत्र कार्यत्व तत्र तत्र कारणपूर्वकत्व, जहां जहां कार्यत्व होगा कारणपूर्वक होता है, जैसे घट कारणपूर्वक है, घट का कारण क्या है, वृत्ति का, ठीक इसी प्रकार यहां भी जो प्रजापति के जो कार्य है अज्ञानी जन, उनमें जो स्त्री की इच्छा हो रही है, सृष्टि करने की इच्छा हो रही है, तो कारणपूर्वक ही होगा, तो प्रजापति में इच्छा होगी, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है ठीक है, मैं भाष्य में कहा था तस्मात तत्सृष्टो का, इसलिए प्रजापति भी अकेला अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसके सृष्टि में, प्रजापति की सृष्टि में एतर ही एतस्मिन काले, आज के दिन में भी एक आगे सन प्रागदार क्रिया था, मैं पत्नी के विवाह से पूर्व में अकेला होता हुआ होने पर काम आते है, कामना करता है, जाए वैसे इत्यादि कामना करता है, कहा ठीक है। स यावत इत्यादि वाक्यम आदाय व्याचष्टे, स यावत अभी एतेषाम एकैकम न प्राप्नोति अकृष्ण तावत मन्यते, इस वाक्य की व्याख्या करते हैं। स एवं कामयमान इस प्रकार संपादयस्त जायादीन, कामना करता हुआ सारे मन इनको संपन्न करने पर कर लेता है, तो फिर क्या होगा, तो वो पूर्णता मानता अपने को, यावत समस्तान एतेषाम यथोक्तानाम जायादीनाम एकैकम अपि न प्राप्त, जब एक भी प्राप्त नहीं करता अपने को असंपूर्ण मानता है, अधूरा मानता है। अरे कृष्ण कहा ठीक है, हमें कहते हैं पूर्व स शब्दों वाक्य प्रदर्शन कहते हैं, इस वाक्य में दो बार स शब्द आए, स एवं आगे जो वाक्य आए इसमें दो बार स शब्द, एक बार स एवं आगे स एतेषाम, दो बार स शब्द आया, पहले वाला स शब्द वाक्य प्रदर्शन के लिए माने प्रतीक मूल के प्रतीक के रूप में कहते हैं, ये छह नंबर के पढ़े में कहा इस बात को, प्रतीक रूप से प्रतीक स्थानीय प्रतीक के स्थान में पहले वाला स शब्द स एवं का स शब्द, और अगला जो आता है स शब्द स एतेषाम यथोक्तानाम स शब्द, वो द्वितीय जो आएगा, द्वितीय अस्तु व्याख्यानम, वो व्याख्यान है, वो यही है व्याख्यानम, व्याख्यान मध्यपादी, जो व्याख्यान के मध्य में है वो शब्द द्वितीय स शब्द, इति अविरोध, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, दो बार स शब्द बोलना वाक्य में। अर्थ सिद्धम अर्थम, अर्थ सिद्ध क्या हुआ, माने अज्ञान जन इस तरह से हो जाता है, संसार की इच्छा करके संसार में लपेटा जाता है, तो अर्थ से शब्द क्या आया, पारिशस्यात इत्यादि कहा, पारिशस्यात समस्तान एतावान संपादयति, यही अर्थ है, संपूर्ण प्राप्त करता ही हो, यदा तदा तस्य कृष्ण, जब तक इनको प्राप्त नहीं करता तब तक कृष्णता है, जब इनको प्राप्त करता है तो कृष्णता आ जाती है, संपूर्णता आ जाती है, उसने यही कहा। अर्थ सिद्ध अर्थ सात की टिप्पणी में कहा अर्थात प्रदर्शित व्यतिरेकाद, जो दिखाया हुआ है अकृष्ण मान्यते कहा था, वो तो दिखाया है, तो उसे अतिरिक्त रूप से अर्थ से सिद्ध आया यही है सिद्धम निष्पन्नम निष्णवा अर्थम अन्वय रूपम माने संबंध रूप जो अर्थ है वो आ गया। माने जब उसको संपादन नहीं करता तो अकृष्णता मानता है, इसके मतलब संपादन करता है तो संपूर्णता मानता है, ये अर्थ है। समय हो गया है नहीं रखना फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।